มหาโคสิงคสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในโคสิงคสารวันสูตรใหญ่ป่างามด้วยภิกษุมีคุณสมบัติเช่นไร332ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าโคสิงคสารวันพร้อมด้วยพระเถระผู้เป็นพระสาวกที่มีชื่อเสียงหลายรูปคือท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหากัสสปะท่านพระอนุรุทธะท่านพระเรวัตตะท่านพระอานนท์และพระเถระผู้เป็นพระสาวกที่มีชื่อเสียงรูปอื่นๆครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระมหากัสสปะว่าเราไปกันเถิดท่านกัสสปะเราจะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่เพื่อฟังธรรมท่านพระมหากัสสปะรับคำแล้วลำดับนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหากัสสปะและท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมท่านพระอานนท์ได้เห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหากัสสปะและท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมจึงเข้าไปหาท่านพระเรวัตะถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับท่านพระเรวัตะว่าท่านเรวัตะท่านสัตตปุรุษเหล่าโน้นกำลังเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมเราไปกันเถิดท่านเรวัตะเราจะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมท่านพระเรวัตะรับคำท่านพระอนนท์แล้วครั้งนั้นท่านพระเรวัตะและท่านพระอนนท์เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมสามร้อยสามสิบสามท่านพระสารีบุตรได้เห็นท่านพระเรวัตะและท่านพระอานนท์กำลังเดินมาแต่ไกลและได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์จงมาเถิดท่านอานนท์เป็นผู้อุปถัมภ์ของพระผู้มีพระภาคผู้อยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคได้มาดีแล้วป่าสิงโคคสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไปท่านอานนท์ป่าโคสิงคสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรทัศนะของพระอานนท์ท่านพระอานนท์ตอบว่าท่านสารีบุตรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดพร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิภิกษุนั้นแสดงธรรมแก่บริษัท4ด้วยบทและพยัญชนะที่เรียบง่ายและต่อเนื่องไม่ขาดสายเพื่อถอนอนุสัยท่านสารีบุตรป่าโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้ทัศนะของพระเรวัตตะ334เมื่อท่านพระอานนท์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระเรวัตะว่าท่านเรวัตะท่านอานนท์ตอบตามปฏิภาณของตนบัดนี้เราขอถามท่านเรวัตะในข้อนั้นว่าป่าโคสิงคสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย์หอมฟุ้งไปท่านเรวัตะป่าโคสิงคสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรท่านพระเรวัตะตอบว่าท่านสารีบุตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีกเร้นมันประกอบธรรมเครื่องระงับใจภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนเรือนว่างท่านพระสารีบุตรป่าโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้ทัศนะของพระอนุรุทธะ335เมื่อท่านพระเรวตะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะท่านเรวตะตอบปฏิภาณของตนบัดนี้เราขอถามท่านอนุรุทธะในข้อนั้นว่าป่าโคสิงคสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพหอมฟุ้งไปท่านอนุรุทธะป่าโคสิงคสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรท่านพระอนุรุทธะตอบว่าท่านสารีบุตรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมตรวจดูโลกธาตุพันโลกธาตุด้วยตาทิพอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์บุรุษผู้มีตาดีขึ้นประสาทอันโอ่อาชั้นบนจะพึงมองดูวงกลมแห่งกลมล้อจำนวนพันได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมตรวจดูโลกธาตุพันโลกธาตุด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ท่านสารีบุตรป่าโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้ทัศนะของพระมหากัสสปะ336เมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระมหากัสสปะว่าท่านกัสสปะท่านอนุรุทธะตอบตามปฏิภาณของตนบัดนี้เราขอถามท่านกัสสปะในข้อนั้นว่าป่าโคสิงคสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพหอมฟุ้งไปท่านกัสสปะป่าโคสิงคสารวันจะพึงงามได้ภิกษุเช่นไรท่านพระมหากัสสปะตอบว่าท่านสารีบุตรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ตนเองอยู่ป่าเป็นวัดจะกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดตนเองท่องเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดตนเองถือผ้าบางสกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือบ้าบางสกุลเป็นวัดตนเองถือไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดตนเองถือไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือไตรจีวรเป็นวัดตนเองเป็นผู้มักน้อยและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อยตนเองเป็นผู้สันโดษและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สันโดษตนเองเป็นผู้สงัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สงัดตนเองเป็นผู้ไม่คลุกคลีและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ไม่คลุกคลีตนเองเป็นผู้ปรารภความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ปรารภความเพียรตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะท่านสารีบุตร ป่าโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้ทัศนะของพระมหาโมคคัลลานะ337เมื่อท่านพระมหากัสสปะกล่าวอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระมหาโมคคัลลานะว่าท่านโมคคัลลานะท่านมหากัสสปะตอบตามปฏิภาณของตนบัดนี้ผมขอถามท่านมหาโมคคัลลานะในข้อนั้นว่าป่าโคสิงคะสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย์หอมฟุ้งไปท่านพระโมคคัลลานะป่าโคสิงคสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรท่านพระมหาโมคคัลลานะตอบว่าท่านสารีบุตรภิกษุสองรูปในพระธรรมวินัยนี้กล่าวอภิธรรมกถาเธอทั้งสองรูปนั้นถามปัญหากันและกันแล้วย่อมแก้กันเองไม่หยุดพักและธรรมิกถาของเธอทั้งสองนั้นดำเนินต่อไปท่านสารีบุตรป่าโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้ทัศนะของพระสารีบุตร338ลำดับนั้นพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรพวกเราทั้งหมดตอบตามปฏิภาณของตนบัดนี้ผมขอถามท่านสารีบุตรในข้อนั้นว่าป่าโคสิงคสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย์หอมฟุ้งไปท่านสารีบุตรป่าโคสิงคสารวันจะพึงงามได้ภิกษุเช่นไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านโมคคัลลานะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำจิตให้อยู่ในอำนาจและไม่ยอมอยู่ในอำนาจของจิตเธอหวังจะอยู่ในวิหารสมาบัติใดในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเช้าหวังจะอยู่ในวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเที่ยงหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเย็นหีบผ้าของพระราชาหรือราชมหาอมาตย์ซึ่งเต็มไปด้วยผ้าที่ย้อมแล้วเป็นสีต่างๆพระราชาหรือราชมหาอมาตย์นั้นหวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเช้าก็ห่มผ้าคู่นั้นในเวลาเช้าหวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเที่ยงก็ห่มผ้าคู่นั้นในเวลาเที่ยงหวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเย็นก็ห่มผ้าคู่นั้นในเวลาเย็นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันท่านจิตให้อยู่ในอำนาจของตนและไม่ยอมอยู่ในอำนาจของจิตเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเช้าหวังจะอยู่ในวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเที่ยงหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเย็นท่านโมคคัลลานะป่าโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้ทรงรับรองทัศนะของพระเถระทั้งหมด339ครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหมดตอบตามปฏิภาณของตนพวกเราไปกันเถิดพวกเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วจักกราบทูลเนื้อความนี้แด่พระองค์พระผู้มีพระภาคจะทรงตอบแก่เราทั้งหลายอย่างใดพวกเราก็จะได้ทรงจำข้อความนั้นไว้อย่างนั้นถ้าเหล่านั้นรับคำแล้วจากนั้น ท่าเหล่านั้นก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสท่านพระเรวตะท่านอานนท์เข้าไปหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่เพื่อฟังธรรมข้าพระองค์ได้เห็นท่านเรวตะและท่านอานนท์กำลังเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วก็ได้กล่าวกับท่านอานนท์ว่าท่านอานนท์จงมาเถิดท่านอานนท์เป็นผู้อุปถากของพระผู้มีพระภาคผู้อยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคได้มาดีแล้วป่าโคสิงคสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย์หอมฟุ้งไปท่านอานนท์ป่าโคสิงคสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านอานนท์ได้ตอบข้าพระองค์ว่าท่านสารีบุตรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นพหูสูตรเป็นผู้ทรงสุตตะเพื่อถอนอนุสัยท่านสารีบุตรป่าโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรอานนท์เมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบตามนั้นด้วยว่าอานนท์เป็นพหูสูตรทรงสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมามากซึ่งธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดพร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิอานนท์นั้นแสดงธรรมแก่บริษัทสี่ด้วยบทและพยัญชนะที่เรียบง่ายและต่อเนื่องไม่ขาดสายเพื่อถอนอนุสัย340ท่านพระสารีบุตรกราบทูลต่อไปว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อท่านอานนท์กล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับท่านเรวตะว่าท่านเรวตะท่านอานนท์ตอบตามปฏิภาณของตนผมขอถามท่านเรวตะในข้อนั้นว่าป่าโคสิงคสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย์หอมฟุ้งไปท่านเรวตะป่าโคสิงคสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านเรวตะได้ตอบข้าพระองค์ว่าท่านสารีบุตรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความหลีกเล้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีกเล้นมันประกอบธรรมเครื่องระงับใจภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนเรือนว่างท่านสารีบุตรป่าโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรเรวตะเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องควรตอบตามนั้นด้วยว่าเรวตะเป็นผู้มีความหลีกเล้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีกเล้นมันประกอบทำเครื่องระงับใจภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนเรือนว่างสามร้อยสี่สิบเอ็ดท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อท่านเรวตะกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับท่านอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะท่านเรวตะตอบตามปฏิภาณของตนท่านอนุรุทธะป่าโคสิงคสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านอนุรุทธะได้ตอบข้าพระองค์ว่าท่านสารีบุตร

เราขอถามท่านโมคคัลลานะในข้อนั้นว่าท่านโมคคัลลานะป่าโคสิงคสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านมหาโมคคัลลานะกล่าวตอบข้าพระองค์ว่าท่านสารีบุตรภิกษุสองรูปในพระธรรมวินัยนี้กล่าวอภิธรรมคถาเธอทั้งสองรูปนั้นถามปัญหากันและกันแล้วย่อมแก้กันเองไม่หยุดพักและมีธรรมคถาของเธอทั้งสองนั้นดำเนินต่อไปท่านสารีบุตรป่าโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรโมคคัลลานะเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบอย่างนั้นด้วยว่าโมคคัลลานะเป็นธรรมกถึกสามร้อยสี่สิบสี่เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหลังจากนั้นข้าพระองค์ได้กล่าวกับท่านสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรพวกเราทั้งหมดตอบตามปฏิภาณของตนบัดนี้ผมขอถามท่านสารีบุตรในข้อนั้นว่าป่าโคสิงคสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย์หอมฟุ้งไปท่านสารีบุตรป่าโคสิงคสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านสารีบุตรได้ตอบข้าพระองค์ว่าท่านโมคคัลลานะภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำจิตให้อยู่ในอำนาจของตนและไม่ยอมอยู่ในอำนาจของจิตเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัติในเวลาเช้าหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัติในเวลาเที่ยงหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัติในเวลาเย็นหีบผ้าของพระราชาหรือราชมหาอมาตย์ซึ่งเต็มไปด้วยผ้าที่ย้อมเป็นสีต่างๆพระราชาหรือราชมหาอมาตย์นั้นหวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเช้าก็ห่มผ้าคู่นั้นในเวลาเช้าหวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเที่ยงก็ห่มผ้าคู่นั้นในเวลาเที่ยงหวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเย็นก็ห่มผ้าคู่นั้นในเวลาเย็นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำจิตให้อยู่ในอำนาจของตนและไม่ยอมอยู่ในอำนาจของจิตเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเช้าหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเที่ยงหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเย็นท่านโมคคัลลานะป่าโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละโมคคัลลานะสารีบุตรเมื่อตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบตามนั้นด้วยว่าสารีบุตรทำจิตให้อยู่ในอำนาจของตนและไม่ยอมอยู่ในอำนาจของจิตเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเช้าหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเที่ยงหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเย็นป่างามด้วยความเพียร345เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าคำของใครหนอเป็นสุภาษิตพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตร คำของเธอทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยเหตุนั้นๆแต่เธอทั้งหลายจงฟังคำของเราหากมีคำถามว่าป่าโคสิงคสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรเราจะตอบว่าสารีบุตรภิกษุในธรรมวินัยนี้กลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าว่าจิตของเรายังไม่หมดความถือมั่นและไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพียงใดเราจักไม่ทำลายบัลลังก์นี้เพียงนั้นสารีบุตรป่าโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาโคสิงคสูตรที่สองจบ